Kiroletik. Antxeta irratian. Paula Oskoz eta Jean-Pierre Arokarenek kazetariek. Arratsaldeon, Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paula Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokaren nahi dut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo, Paula. Kaixo, ba, gaurko saioan, arrauna zarituko gara, noski igande honetan Kontxako Banderako bigarren jardunaldia. Eta azkena ere, jokatuko baita, eta, bueno, ba, betiko moduan, Mikel Orbañanos Hondarribiako entrenatzailearekin izan gara, berak egin digu. Iganderako aurreikuspena eta erramezala ba bertan izanen ditugu gure arraunlariak Kontxako Banderako bigarren jardunaldia jokatzen. Ondotik, ba Real Unionen inguruan ere arituko gara, hain zuzen ere bihar ba larun batean demoraliko hirugarren jardunaldia jokatuko du. Kasu honetan Taxoarera joanen da Real Union, Osasuna Promesas taldea bizitatuko du eta partidu erramezala bihar arratsaldeko 8:30etan izanen da. Garaipen baten ondotik, ba taldean lanean ongi aritu dela, aipatu digu Mikel Llorente entrenatzaileak eta berarekin, baita Koldo Bieta jokalariarekin ere, hitz egiteko aukera izan dugu, beraz, ba, saioan zehar horixe adituko dugu eta Bidasoak, ba, Bidasoak berriz, aurre demoraldiko, azken lagunartekoa jokatuko du bihar ere, etxean jokatuko du, zalen aintzinean berriz ere, eta bertan jasoko du Huesca taldea. Bihar izanen da, arratsaldeko 7:00etan, ate irekiak egonen dira, hau da, urririk izanen da sarrera, partiduaz gozatzeko, beraz aurre denboraldian azken aukera izanen da taldea ikusteko ondotik bai, ba liga hasiko delako. Eta liga ere hasiko da futbolean zenbait taldeentzat, hain zuzen ere Euskal Liga hasiko da asteburu honetan eta bertan izanen ditugu Mariño Real Unioneko emakumeak, maila zigo ziren pasaden denboraldian Orezko Regional mailatik Euskal Ligara eta bueno, ba hortxe bertan estreinaldia edo estreinekoz arituko dira maila hortan. Asteburu honetan etxean gainera eginen dute estreinaldi hori eta Añorga jasoko dute horretarako. Eta bertzeitzu ordu batzuk ere izanen ditugu aipatzeko kasu honetan futbolean ere Lemaiako emakumeak ba hasiko direlako asteburu honetan ere lehiatzen eta bueno ba izanen ditugun hitzorduak ere aipatuko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdua be, has dezagun gaurko saioa. Eta raunean aipatu dugun bezala, Kontxako Banderaren bigarren jardunaldia jokatuko da igande honetan, irailaren 8:00an, Kontxako Banderaren lehen igandean. Ospatu zen, pasaden irailaren lehenean Donostin, eguraldi ederrarekin, bazale haunitz bildu zituen estropadak, gizonetan Urdaibai izan zen nagusi, lehen jardunaldiko denborarik onena lortuz, eta bigarren postuan Zierbena sailkatu zen, 14 segundora, eta hirugarrenean Donostiarra 15 segundura. Hondarribiak berriz, 5. postua eskuratu zuen, irabazletik 27 segundura helmugaratuta. Bigarren jardunaldiari begira beraz, Hondarribitarrak lehen txandan aterako dira, Kaiku, Getari eta Kaborekin batera, eta beraien helburu nagusia Orezko txanda hortan egotea izanen da Mikel Orbañanos entrenatzaileak aipatu digun bezala. Egia esan, ba bueno, lehengo iganden ingendun lanakin guztuakin gatu ginen ez postuakin, baina bai lanakin eta helburu bezala aste honetan baitare ba lehengo asteburuko lanaitea errepikatzea izango litzake. Bai, gustatuko litzai guke lau lehenengon artean sartzea. Hori ona izango litzake eta guke ba bueno, gustua geratzeko moduko postu bat izango litzake. Bai, hori da. Ez dugu despistatu behar eta zentratu behar dugu gure lan ondo egitea. Hori lortze badugu iritsi zait, ba aurkariko gorra izango gela zeinentzat. Bai, Paula, arrazoia du. Bai. Gertatzen dena hor, alde batetik nesketan, eh? Nesketan, eta nik uste dut bere garrantzia duela azpimarratzea eta aipatzea. Bai. Arraun lagunak egin zuen estropada ikaragarria izan zen. Bueno, denboraldia zoragarria da eta ikaragarria, ez? Arraun, nik uste dut balioa eman gauzela, hemendik urte batzuetara, ez? Bai, noski. Bere ala, usten duzu hori normaltasun batean sartzen dela, eta ez. Emaitza horiek eskuratzeko, Jomari Txabek lana asko egin du. Bai. Eta beren eskek ere bai. Hori da. Hori azpimarratzekoa aurtengo kontxari buruz. Mm-hmm. Nik uste dut hori dela kontutan hartu beharra, arraunek errastasun gutxi izan ditu bere historian, eta orain iritsi da une batea maila ikaragarria dula. Nik azpimarratuko nesken lana, taldearen lana, egituraren lana, mm-hmm. Eta nola sinesten duten bere plangintzan eta bai. Bere proiektuan, hori alde batetik. Eta gero, gizonezkoetan berriz ere Urdaibaien maixotasuna. Hori da. Langoan ere erakuskaldia egin zuen, arraunlari oso trebea ditu, arraunlari handiak ditu, mm-hmm. Eta egia esan behar da, arraun munduan, gaur egun, gizonezkoetan Urdaibai dela nagusitasuna erakusten duena, hori da. Ez dakit igandero larun batero, edo denboraldian zehar, bai. Ez dutena irabazi nahi zuen bezala, Zumaiaren errekorra ez dute gaindituko, bai. Larogeita laueko izan zen, eta irugua izan zen, mm-hmm. Eta hor, uste dut, ogeita malago bandera izan zirela, edo beste nagatuko, baino, alere, arro mundu aldatu da, geostik. Bai. Ondoren aldatu eginda, baino, bere maixotasuna, ja, erakutsi egin zuen joan den igandean, eta hor ez dago zalantzarik. Gero bestalde batetik hor oraintxe bertan kokatua direnak alde batetik zirbena eta Donostiarra, mm-hmm. Hor leia izango da bigarren postuaren aldetik. Eta gero Orio Hondarribia, bueno, hor ikusiko dugu nola kokatzen den Hondarribia. Hor ezko txanda nahi du sartu Koldo Diazek aipatzen zuen lenguan, mm-hmm. Bueno, a ber. Atzitikaren aurrera nola kokatzen garen. Bueno, eguna berezia izango da ere, denboraldiak esango nuke nahi dutela amaitu lehen bailen, bai. Zerra amorrua dutelako, eta bai. Ez dakit, aurtengo proiektu honek, kale egin duen, nik esango nuke ezetz. Bai. Gauza bada, arraunlarien iritzia eta horrelarien proiektua eta horrelarien helburu nagusia eta klubarena, baina azkeneko 25 kontxan, mm-hmm. Bai. 25etan, 24 sartu eginda Hondarribia. Bai. Ez dugu antzi behar hori. Hori da. Iparrorratza behar dugu bizkat izan. Mm-hmm. Hori alde batetik. Eta urte bat falta zen, liga erabazi egin zuen. Bai. Bueno, eta aurten, da, errepikatzen dut eta nahi dut errepikatu berriz ere. Brontzezko domina Espainiako txapelketa. Gipuzkoako txapelketa bosgarren Gipuzkoako txapelketa jarraian. Hori da. Hori jo, Donostiarra, hortxe bertan direla. Mm-hmm. Eta San Juan, horretin denboraldi izola garrien duela. Eta gero, bandera bat eskuratu egin du, bigarren postua eskuratu egin du, eta beste estropadetan arazo gehiago izan ditu. Hori gertatzen da. Bai. Gertatzen da. Mm-hmm. Ondoan dituzu, Urdaibai, Zirbana, Donostiarra, bertan historiko bat Orio bezala, eta zu zeu zaude hor, mm-hmm. Alegina guztia egiten. Bai, bai, noski. Nik uste dut denboraldia bikaina dela, bat esango dute, urraun mundua aldatu da, denak eskifai guztia prestatzen dira aurretik, eta denak bere aurre denboraldia txukuna egiten dute, bere zortea izaten dute, eta bere olburu nagusiak ere bai, arraunlari honekin, mm-hmm. Arraunlari bikainekin, eta orduan horrela hartu behar da. Eta igandekoa ez da maitu oraindik, saiatuko dira, beti bezala, Josebak aipatzen duen bezala, banderaren bila, bandera oso urruti dago, eta ez balima da bandera, bigarren postua, eta ez balima da bigarren postua, irugarren postua, lagarrena edo bosgarrena. Hori da kontua Hondarri bigarren okartearen mm-hmm. egoera une honetan, eta itxaropena ez du galdu behar. Igandean ze itxaso izango dugu. Neti begiratzen du, kasu honetan, itxasoaren nahaztasuna, eta bueno, burua ez da galdu behar. Hori da. Hori da kontua. Bosgarren. Mm-hmm. Dena eman duzu, lehiako izan zara, eta hor da hortzeo koska. Eta ez dago besterik izateko. Eta giro ilun hori, pixkat ahultasun hori, altxatu behar da, eta azkenean jarraitu behar da. Bai, hori da. Horrela da. Bai. Eta nik uste dut, harri da garbi, Urdaibai garaipena eskuratuko duela gizonezkotan, eta arraunek bere lekua ere garaipena eskuratuko duela nesketan. Hori da. Gero ikusiko du haizea nondik jotzen mm-hmm. duen, itsasoa nondik, uaina ze eragina duten, kalenen zozketa ere bai, hori beste kontua da. Bai, hori da. Ba, horixe, oroitu, igande honetan izanen dela, Kontxako banderaren bigarren jardunaldea, azkenekoa ere, hortxe bertan ditugula, Urdaibai lehen postuan gizonetan, eta arraun lagunak ba emakumeetan, eta leian izanen direla bertze traineruak ere. Beraz, bueno, hortxe izanen ditugu, astelenean aipatuko dugu, Hondarribiak ere ba, bere helburuak lortu nahiko ditu igandean, eta horretarako ba, lanean segituko du. Bitartean, ba, horixe, astelenean emanen dugu, honen berri. Real Unionek bere aldetik larun bat honetan jokatuko du demoraldiko hirugarren jardunaldia, kanpoan ariko da taldea berriz ere, baina ez da urrutura joanen oraingo honetan izan ere. Osasuna Promesas bisitatu beharko du larun batean, Taxoaren arratsaldeko bortz terdietan. Pasaden asteburuko Zeltaren kontrako garaipenaren ondotik, ba, taldea gogotsu dago, helduen erronkari aintzin egiteko, eta horrela adierazi digu Mikel Llorente entrenatzaileak ere, baita Koldo Obieta jokalariak. Adituko ditugu. Bai, aurreko astean esan duen bezala, taldea ondo dago, taldea gogotsu dago, eta, bueno, azkenean, zuk esan bezu ez, garaipenak azkenen energia emate dizu, taldea kontenedortzen da astean zehar entrenatzea, eta, bueno, nik uste, ba, astontan ebai pres gaudela, dana gaude lehiatzeko bihar, oseak gogotsu biharko partiduari aurre egiteko. Bai, hirugarren filiala jarraian, baino arerio erabat ezberdina da, ez? Lehenengo bi kontestuak izan dira ba, filialak baino jokalari oso teknikoak, taktikoki ekipo oso aberatsak, oso komplexuak, barrutikan superioridadeak sortzen dituen taldeak zian bai Barcelona eta bai Celta, eta beste kontestu bat aurkituko gera Iruñan, ez? Filiala da, jende gaztea daukate ere, baino beraien jokatzeko era desberdina da, ez? Eta moldatu beharko gea, ez? Behaiek azkenean joko pixkat zuzenago egiten dute, aurreko jokalariak oso boteretsuak dira, eta askotan ba, areako egoera asko sortzen dituzte, ez? Orduan, bueno, joko zuzen horretan edo areako egoera horietan ba, sendo egon beharko gea ondo lehiatu alizateko. Bai, esan dizuan moduan, ba, lehenengo bi kontestuak desberdinak izan zian, eta hirugarren hau desberdina, baina nalere oso exigentea, ez? Beraiek bi garaipen lortu dituzte, oraindik ez dute goli jaso, osak horrek ja gauzak esaten dizkigu, ez? Ze nolako arerioa dan, nola lehiatzen duten astebururo, eta orduan, bueno, hori da gure intentzioa, ez? Beraiek areako egoera asko sortzen dituzte, eta egoera horiek lantzen egon gera astean zehar, ba hor indartxoak izateko, zatik egoera horietan ondo egon ezkero, sentsazioa daukat aukerak eukiko ditugula partidua aurre ateatzeko. Bai, normaltasunez, astea primeran joan da, arazorik gabe. Jendea ondo dago, aurreko astean komentatu nizuen partidua maitzerakoan, oraindik batzuk, jokalari batzuk ez dutela parte hartu, eta jokalari horiek ere oso ondo entrenatzen nahi dira. Eta nik uste hori dela pixkat gakoa taldea ondo egoteko aste burutan, ez? Osea, bueno, denboraldia oso luzea da eta sentsazioa daukat momentuak egongo diala guztiontzat. Bai, azkenin garaipen batek beti laguntzen dugu, bastien alaitasun gehiago hartzen eta hola joan daztie gogo asko da aste buru heltzeko, Osasunen kontra ba, berriro ja hiru puntuak lortu aldugu zen eta taldea ba, bide, garaipenan bidetik jarraitzen da. Bueno, ba, ikusi dugu bi partidatik bisek irabazi da bezala eta seguru aurkari gogorra izango dela. Filial bada, baina euren joku estiloa ez da ba, filial gehixenako pitzen dabeena, joku luze gehixago dekie eta bueno, ba, gure jolasteko modu egaz, ba, ia gai garen euren joku eri aurre itxeko eta hiru puntu katarateko. Nik uste hori, ba, euren joku luze hori kontroletie, adi egotie bigarren baloietara eta gero ba, gure joku itxeko gai izetie, ze azken nengu hori joku aldetik eta ba, gana talde bat ba, aukerak sortu nahi da bezena eta hori lortzen badugu, ba, seguru golak itxeko gai izango garela eta liberien ba, baia lortzen dugun golik ez jasotzea. Bai, egitxe da, Osasunak beti ba euren bigarren taldia da jolasteko modu beti bideratu du izen deu lehenengo taldeko estilora eta lehenengo talde hori erakusten deu joku aldetik ba oso lehiakorra direla eta bigarren talde horrela. Ba, horixe, aditu dituzue, bai Mikel Llorente eta baita Koldo Obieta Gernikarra, ere. Gernikarra, hori da, bai. Gernikarra. Ikusi dugu beste talde batzukin hemen, Alcorcón, bai. Garai batean, Amorebietan ere bai, Gernikan bertan egon zen. Vitoria taldea, amaikakoan ikusi izan dugu, olaran berari zirenean, eta beti jokolari, ba, bere trebezia du, trebezia oso ondo kokatzen da aurrelari nagusiaren artean eta erdilarien artean, eta hor bere lana egiten du, ero buruarekin lana ondo egiten du ere, eta futbol zelaian bere, bere trebetasuna du, ezagutzen du, eskarmentuko jokalaria da, ditua da, eta nik uste dut oso jokalari garrantzitsu gara, Real Unionen txat, aurten, eta taxoarreko inguruan zer esan, ba, bueno, han beti osasunat lehiakor bat izango dugula aurrean, eta gero beste alde batetik, ba, kontuz, lehen minututikan kontuz, ba, dena aprotxatzen dute. Hori da, aipatu dugu orain arteko partiduetan, ba, ez dugula golik jaso osasunak, bi jokatu dira, baina bai, ez du golik jaso eta bitan ba, garaipena eskuratu du. Entrenatzaile batek eta aipatu zidan, Zamoraren aurka ikusi zituela, eta bueno, talde borrokan ari direla beti, eta ondo kokatua futbol zelaian, eta eskarmentu dutela, bueno, eta jokalari lumbrera sortxe bertan dugu, Uarte, jokalari ezagunak, Sancho, aurrelari bezala, Nouen, Pablo Moreno, Arroyo, eta, bueno, jokalari berriak, beste batzuek ezain berriak, Valencia eta ez da, nak ez dira, atezaina berriak, eta, bueno, talde bikaina, Toni Herrero eta Garriz beti gogortasun hori ematen eta sendotasuna ematen atzelari bezala. Bueno, talde komplikatua, hartzaldeko bostak eterretan jokatuko da norgeiagoka. Irundik jendea joango da, garaipen batekin berpizten duzu ilusioa, berpizten duzu posporu garekin, posporu hor dago eta pilpilean taldea eta zaleak ere bai gerturatuko dira Iruñara. Eta ikusiko du gero eguraldia, Hori da. Eguraldiaren arabera da jendea gerturatuko den gehiago edo ez, edo bueno. Hirugarren norgehiago karrea lunentzat eta gero hartuko du Amorebieta. Hori da. Amorebieta igandean izango uste dut izango dela arratsaldeko 7ak eterritan, uste dut hori entzun dut eta gero Tarazonan begira ezazu ere gaueko 9:30. Bai. Larun batean. Bai. Tarazonara joan behar da, amaitu norgehiagoka, 11ak eta laurdenetan, prentzaurrekoa amaitu ere, 12 aurren gutxitan, edo han loiten duzu, bueltatu gauaz, ez dakit, ordutegi aldaketa hauek, eta edo, izango da relunenen norgehiagoka bat, uste du, sestaurren narka, 3:30. Bai, ordutegi arraroak, ez? Zaleak erotuko dira. Hori da, zaleentzat ba, ez dira egokienak ez da ere, ez? Baina, bueno. Espero dezagun, arerio egokia, izatea, Real Unionentzat osasuna. Ez dakit, ala izango da, baina, bueno. Gauza egokiak, aurkiztea Iruñan eta garaipen bat eskuratzea. Garaipen batekin, bi garaipenekin eta berdinketa batekin, 7 punturekin, Mikel Llorenterentzat hasiera ezin hobea izango ditzake. Bai, noski. Bueno, txapelketa honek, badakizu, bai. Ba, bere arazoa dituela eta oztopo haunitz gainditu behar dira. Ba, bai, hori da. Ba, Real Unionen inguruan ari garela, aipatu behar dugu orain dela aste batzuk Mikel Llorenterekin luze eta zabal solasteko aukera izan genuela, Irunero aldizkariarekin eta Txingudi Onlinekin batera, entrenatzaile berriarekin, ba, bere ibilbidea zaritu ginen, baita talde txuribeltzean lanean egotaren arduraz ere, eta noski, ba, aurre demoraldiko lanen inguruan mintzatu ginen, eta aurtengo demoraldirako helburuez ere, beraz, adituko dugu. Orain dela hilabete batzuk jakin genuen Mikel Llorente Hondarribia izanen zela Real Uniongo lehen taldeko entrenatzailea dagoeneko, ba hasiak dira lanean 2024-25 demoraldia prestatzen, aurre demoraldia martxan da eta bueno, ba horren inguruan solasteko eta bueno, Mikel Llorenteren ibilbidea ere errepasatzeko, Estadio Galera hurbilduko gara ikusi duzuen bezala eta hementxe gaude, ba Mikel Llorente berarekin. Kaixo Mikel, zer moduz? Kaixo, ondo, ongi etorriak. Berdin, eskerrik asko. Bueno, hasiko gara, lehen galderarekin, lehenik eta behin, aipatu dugu, ba, urrengo demoraldia, demoraldi berria prestatzen hasiak zaretela, zu ere berria zara, hemen, Real Uniongo entrenatzaile moduan, eta ez dakit nola joan diren, ba, lehen egun horiek, ze giro dagon, ze esperientzia hartu duzuen egun hauetan? Ba, egia esan, kluban erekin kontaktuan jarri ditzen momentutik, ba, egun intensoak izan dira, lehenengo pixkat ba, plantilla eta perfilatzeko, gutxi poliki-poliki jungea, gutxi gora bera plantilla izten, oraindikan sentsazio daukagu hiru lau jokalari oraindikan iristeko daudela, eta orduan, bueno, lanean topera, baina egia esan lehenengo sentsazioak onak izan dira, ez? Bai klubarekin lehenengo kontaktu horretan, baita jokalariekin, eta lehenengo saioietan ere sentsazioak egia esan onak, bai gu estafa ilusio handiarekin gaude, eta sentsazio daukagu jokalariak ere, ba, proiektu honetan, ba, ilusio handiarekin daudela. Aipatu dugu orain dela hilabete batzuk jakin genuela, zu izan entzinela, 2024-2025 Real Uniongo lehen taldeko entrenatzailea. Nola hartu zenuen eskaintza hori? Ez dakit nozbait ere, edo espero zenuen, edo nozbait ere ametxe egin zenuen, ba, honekin? Ba, egia esan nik urte asko ondarri bine honetzen entrenatzaile modura, 14 urte izan zianan. Gero nire bizitzan erabaki potente bat hartu nuen, zati nik lan egiten nuen fabrika baten, hemen Irunen, eta bueno, nire helburua entrenatzaile izatea zen. Jakinda oso zaila zala, Madridea jo nintzen nire azkeneko nibelateatzea, eta ordutik ba, bueno, aukera eukin nuen Suizara juteko, bigarren mailara, bigarren entrenatzaile modura, geroan Suizatik bueltan 6 urte errealean egin ditut, eta bueno, Realeko etapa amaitu ondoren, ba, aukera hau agertu zait, eta egia esan ba, niretzako aukera oso polita da, ez? Duela 8 urte erabaki bat hartu nun momentu hau ba, iristeko, ez? Eta momentua iritsi da, eta bueno, orain ba, gure esku dagoen guztia egingo dugu ba, proiektua aurrera ateratzeko. Ederki. Bueno, hemen iaia etxean zaude, etxean bezala, ez? Hondarribiarra zarazu eta Real Unionen ba, entrenatzaile moduan egotea pentsatzen dut, ba, etxean bezala egotea izanen dela, ez? Edo bai, nola sentitu duzu? Bai, azkenen etxetik oso gertu, hemen Estadion Galera askotan etorri nahi zaletu bezala partiduak eta ikustera. Eta bueno, lehenengo egunetikan Galeko atetik sartzen zeanen, ba, aurpegi ezagun asko ikusten dituzu. Eta horrek azkenen lasaitasuna emate dizu, sentsazio daukazu ba, konfiantza handia daukatela zugan, zu zerela pertsona egokia proiektu hau aurrera eramateko, eta hori sentitzen da, ez? Lehenengo egunetikan sentitzen da, zure inguruko pertsonak lasai ikusten dituzu, konfiantza daukatelako zugan, eta bueno, egia esan horrelako erronka garrantzitsu baterako ba, lasaitasuna ematen du hori. Aipatu duzu lehenago, bueno, zure entrenatzaile ibilbidea nola joan zen, gutxi gotxi beti, baino gehiago edo xetasun gehiagorekin kontatuko dugu orain, aipatuko dugu ba, 14 urte baino gehiago, dara mazula entrenatzaile moduan lanean, lehenagotik ere jokalari bezala aritua zara. Ez dakit nola ematen den paus hori, ez, jokalari izatetik, entrenatzaile izatera, erran duzu, ba, zure ametsa hori zela, nola hartu zenuen erabaki hori, nola izan zen bueno, aldaketa hori? Oso natural izan zen, ez, nik gazte nintzenen Realeko kategoritan jokatzen nun, eta behin Sansen jokatuta demoraldi erdi bat bigarren B mailan, abenduan zehituta bueltatu nintzen Hondarribira, herriko taldera, eta han urte erdi egin ondoren, ba gero ja naturalki klubak eskaini zidan aber gogoan eukan infantilak entrenatzeko. Eta han pixka hasi nintzen bi gauzak batera egiten, entrenatzen un infantila eta momentu berdinen jokalaria nintzen Division Honor regionaleko taldean. Eta bueno, gustatu zitzaidan eta bueno, esan dizuan bezala, ba 14 urte Hondarribin, bat Suizan, 6 Realen, osea que ja urte asko dira, ez? 20 urte baino gehiago ja bankilotan, eta aurretik ere Hondarribin hasi aurretikan, ba nik 16-17 urte nitunen, orduan Hondarribiko ikastolan ere, eskola kirolan ere entrenatzaile modura pare bat hiru urte egin ditun, osea que bueno, ja urte asko dira bankilotan, eta egia esan, bueno, ba gustuko daukat, eta orain ba aukera profesional hau, ba, espero dugu ba aprobetxatzea. Aipatu duzu lenik, ba Hondarribian hasi zinela, herrian bertan, hor bueno, ba kategoriak txikiagoak izaten dira normalean, baina ez dakit entrenatzaile bueno, entrenatzaile izateko modua edo lan egiteko modua beretsua den edo zerbait aldatzen den, nola bizi izan zen itun ba lehen urte guzti horiek. A ber, egia esan kirol arloan ez dauka zer ikustekorik, ez? Han azkenean helburuak Hondarribin desberdinak dira. Askotan ba Hondarribiko helburuak ez dira kirol helburuak, baizik eta herriko jendea ba kirol egitea eta hemen helburuak desberdinak dira, ez? Hemen helburua badakigu zein dan, asteburuan ba irabaztea, ez? Baina gero pertsonen kudeaketa hortan sentsazioa daukat desberdintasuna hondirik ez dagola, ez? Egia da hemen pertsonak helduagoa diala, agian hegoaldetikan igual beste ego batzu dituzte, o beste kirol arloko beste ikuspegi batzu dituzte, ba helburu batzukin ba pausoak emateko, ba beste maila batzutara, igual Hondarribin hori ez, baina azkenean pertsona kudeatzea berdina da, ez? Zati Real Union entrenatze dituan jokalarik edo bere garaian Hondarribin 14 urteko 15 urteko jokalarik pertsonak dira, pertsona guztik arazoak dituzte, bai askotan familiarloan o pertsonalki eta nik uste dut kudeaketa hori antzekoa dela. Antzekoa dela eta gure intentzioa beti da ba lehenengo pertsona horregan konfiantza sortu, ba gero ba profesional arloan ba alik eta ba errendimendu honen ateratzeko. Aipatu zuen azken hori, ez? Aintzinera eramateko pesatzen dut, ba herriko taldean aritzeak ere lagundu izan dizula edo horrek ere oinarri batzuk, oinarri sendo batzuk ere jarri dizkizula, gero ba horrelako entrenatzaile izateko edo aipatu duzuna, ez? Ba pertsonalki ere jendea azteko, ez soilik kirol arloan. Bai, egia da, ba Hondarribin entrenatzen dezunen ba baliabideak entrenatzeko, ba diranak, askotan, momentu askotan, ba, eskaxak, ez? Ba, zela ikutsi entrenatzeko, jokalariko puru bajua entrenatzeko, eta, bueno, baliabide zai horietan, sentsazioa daukat, entrenatzaile bat hasi egiten dela. Eta gaur egun, ba, ja, baliabide hobeagokin, ba, eroso sentitzen zea, ez? Ba, bere garaien, ba, zailtasun horietan, ba, gaitasunak egituzulako ere, ba, denboraldiak eta taldeak aurrera ateratzeko. Horren ondotik aipatu duzu, ba Suitzara joan zinela, bigarren mailako talde bat entrenatzeko aukera izan zenuela. Bueno, ba bertze maila bat, atzerrian gainera pentsatzen dut horrek ere, bueno, esperientzia handia eman izanen zizula, aunitz ikasi izanen zenuela eta bueno, esperientzia baliagarria izan dela, ez? Urte hauetan. Bai. Nere lehenengo esperientzia profesionala hura izan zen eta bigarren entrenatzaile modura izan zen. Nik uste horrek ere beste ikuspuntu bat ematen dizula, ez? Azkenen bigarren entrenatzailea zeanen, ba argi dago lehenengo entrenatzaileak protagonismo handiagoa daukala, zuk askotan atzera pauzu bat emate duzu, baina bigarren planu hortatik gauza asko ikasten dira. Gauza asko ikasten dira eta bueno, hor ja futbol profesionalean ba jokalariak dituen beharrak ezagutzen dituzu eta hori ba aurrerantzerako ba lagundu egiten dizu ba gaur egun ba lehenengo entrenatzailea zeanen ba bueno, pixka jakiteko jokalariaren beharra, jokalariaren demanda, ba, zeintzuk dian, ez? Osa, nik uste dut esperientzia hori futbol profesionalean eta atzerrian asko lagundu ziala. Aipatu dugu atzerrian izan zinen, pesatzen dut, ezakit, lan egiteko modua hor ere aldatu egin zen, edo, bueno, egokitu behar izan zinen zerbait desberdinera? Ez, pixat gure ideia eraman genuen hemen dikara, eta nik uste dut gehiago moldatu behar izan zehala jokalariak gu baino, ez? Behaiek beste ikuspuntu bat zeukaten, entramentoren beste ikuspuntu bat, han justo Italiarekin, justo frontera mugan ginen justo Italiarekin, eta han ba, entramenduari buruz ba, beste ikuspegi bat zeukaten, eta gu pixka tarea jun ginen, ba, gure ideiekin, eta pixka hori aldatu nahian, ez? Osa, nik uste dut gehiago moldatu behar izan zehala jokalariak gu baino. Horren ondotik, ba, etxera buelta egin zenun, Realera joan zinen, eta bueno, hasiera batean ba, juvenilekin aritu zinen lanean. Arrobiarekin, lehen ere pixka eta aipatu dugu, ez, Hondarribian ere bueno, horrela ibili zinela. Arrobiarekin lan egiteak ere, bueno, zerbait erakusten du, ez, eta uste dut gainera lan garrantzitsua dela. Ba, etorkizunera begira, horiek izanen direlako, ez, goi mailan aritzen aldiren jokalariak. Egia esan, oso lan polita da, ez? Exigentea, baina oso lan polita da, ez? Gazte jendeakin lan egitea eta ba, laguntza hori beraiei eskaintzea, beraien helburuak lortzeko. Mm-hmm. Azkenen protagonistak beraiek dira, ez? Mm-hmm. Eta gero sentsazio oso polita da, ba, 16 urtekin entrenatu duzun jokalari hori gero ikustea lehenengo mm-hmm. taldearekin debutatzen. Mm-hmm. Eta sentsazio hori ere, ba, formakuntza aldetikan oso polita da eta asko betetzen dizu, ez? Mm-hmm. Zati gero beraiek protagonistak ba baloratzen dute ba aurreko urteetan zu beraiekin egindako lan hori, ez? Eta bueno, hori azkenen eskertzekoa da. Eta orain ba bueno, beste etapa honetan hemen ja bueno, formakuntza ere badago, zati gure helburua beti da jokalariak hobetzea. Mm-hmm. Eta hori formakuntza da, nahiz ta adinean ba zarragoak izan. Baina hemen egia esan ba, beste ikuspuntu bat dago, ez? Hemen errendimendua argita garbia da, ez? Mm-hmm. Hemen formakuntza bai astean zehar, baina gero errendimendua lortzeko larun bat igandetan eta emaitzak lortzeko. Mm-hmm. Errealan ere, bigarren ref mailako taldean aritu zinen lanean, nola joan ziren ba, urte edo demoraldi horiek? Ba, ondo, bi urte izan dira bigarren ref mailan, lehenengo entrenatzaile modura, eta egia esan ba, kategoria oso exigentea da. Ba, gure plantillentzako, ez? Oso plantilla gazteak zian, asko juvenil mailan oraindik antzeudenak eta ja bigarren refen lehiatzen. Ba, kontestu oso zailetan, bigarren ref mailan, jende gaztearekin, eta horrek, ba, bueno, zailtasunak lortze ditu, baina bi urteak nik usteet emaitza aldetikan eta sailkapen aldetikan oso txukunak izan dira, eta jokalarian formakuntzarako exigentzi maila hori ba, garrantzitsua da beraien pausoak ematen jarraitzeko. Eta orain, bai, bueno, ba, Real Unionera ailegatu zara, lehen ref mailan, maila bat gorago. Bueno, ez dakit aldaketarik nabaritu duzun dagoeneko, edo, bueno, oraindik ere, ba, sobera goiz den, edo ja lehiaketa hasten denean ikusiko den benetan, ez? Zeintzuk diren aldaketa horiek edo. Bai, aldaketak daude, ez? Zatik, sentsazioa daukazu, ba, ja lehenengo taldea zehala. Lehenengo taldea zehala, zatik, han realen zaudenen, ba, gora bera asko daude jokalariekin, goiko taldeak dituzten beharren arabera, orduan jokalarien mugimendua handia dagoan, ez? Eta hemen ja, ba, talde itxi bada, egunero beraiekin lan egite duzu, alde hortatik, ba, erosoago entrenatzaile batentzat, ez? Taldea pixkat itxita egotea eta gutxi gora bera beti kopuru berdinekin lan egitea. Eta bai, ba, bueno, sentsazioa daukagu, ba, bueno, ja beste pausu bat dela, beste exigentzi maila bat dela, baina bueno, gu kostiente geha, exigentzi maila hori egunerokotasunean eduki behar dugula, ez? Gero, asteburuan emaitza onak lortzeko, eta bueno, hortan gaude. Aipatu dugu hasieran ere, bueno, ba, dagoeneko aurre denboraldian zaudetela, prestaketak hasi dituzuela, entrenamenduak, eta lagunarteko batzuk ere jokatu dituzuela momentuz. Ze sentsazio daude, sentsazio positiboak daude, emaitza onak bildu dituzue, nola joan da? Bai, bueno, momentu honetan emaitzak ez dira garrantzitsuna, ez? Pixka sentsazioa, taldea, bueno, danen artean ezagutzen jutea, hor aste bete egin genuen Ingalaterran, Birminghamen, oso aste potente izan zen, lan egiteko kondizio izugarriekin, ba, guztion artean baita ba, konbibentzio hori ukitzeko eta danen artean pixkat ezagutzeko, nik uste aste oso polita izan zela. Eta bueno, helburu nagusia aurre denboraldian lehenengo unean jokalari esanien, helburu nagusia da jokalari guztiak alik eta saio gehien egitea. Inorrez bidean galtzea lesio batengatik. Orduan, bueno, kargen kudeak eta hori hainbeste partidukin momentuka zaila izaten ari da, ez? Aste honetan ba partidu bat kendu dugu ba arerioaren bueno, arazo batzugatik, gaixotasunengatik eta egia esan ondo etorri zaigu. Ondo etorri zaigu ba karga hoiek banatzeko, ez? Momentu honetan ba bueno, oraindik plantilla isteko daukagu. Orduan ba, jokalari batzuk aurre denboraldian postutik kanpo jokatzen nahi dira, agian igual ez da egokiena. Gero, bueno, filialeko jokalari batzuk ditugu ba, asko laguntzen nahi digutela. Hemendikan, ba, bueno, beraien esfortzua eskertu, zatik ahi digute ba, bueno, minutaje kudeaketa hori hobeagoa izatea. Batez ere, esan dizudan, ez, lesiorik ez egoteko, ez? Eta lehenengo egunean, lehenengo jardunaldian Bartzelonan, ba, denak disponible egoteko, hori da garrantzitsuna. Aipatu duzu aurre denboraldian zehar, ba, Birminghamen izan zinetela, egonaldia egin zenuten bertan. Nola joan zen edo zertarako bereziki baliatu zenuten, aste hori? Ba, esan dizudan, ez, pixkat gure arteko ba, ezagutza hori hobetzeko. Zati, guk askotan jokalariak ezagutu nahi ditugu, baina jokalariak ebai staff ezagutu nahi du. Eta konbibentzio hori oso naturala, nik uste oso ona izan zala. Gero entrenatzeko, bai zelai aldetikan, gimnasio aldetiko, instalazio aldetikan, bueno, kondizioak izugarriak izan zian. Eta egia esan oso aste positibo izan zala guztiontzat. Hori, bueno, azkenean Aston Villarekin, Real Unionek Aston Villarekin duen hitzarmenaren baitan edo suertatu den kontu bat da, beraz, positiboki baloratuko dugu, ez? Momentuz Real Unionek eta Aston Villak duten hitzarmena, uste duzu hori garrantzitsua izanen dela zuentzatera aurten? Ba, nik uste dut hitzarmen hori, akordio hori Real Unionentzat oso ona da. Azkenean ematen dizkigute baliabide batzuk, ba, igual maila hontako beste taldeek ez daukatela horrelako aukerarik, ez? Nik uste dut Aston Villa ilusio handiarekin dagoela Real Unionen proiektu honetan, laguntza interesgarriak eskaintzen ari direla, eta nik uste dut guretzako baliabide oso onak direla, egunetik egunera hobeagoak izateko. Aipatu zua aurten ere, bueno, talde berria dela, jokalari berria honitz daude, eta oraindik ere agian baten bat gehiago etor daiteke. Hori positiboa da entrenatzaile batentzat edo bertzalde, bueno, baditu puntu negatiboak erran nahi dut. Azkenean zure berria zara eta agian denak edo gehienak berriak izatea alde positiboa du. Ba, egokitzapena agian erresago delako edo bertzalde talde egonkor bat egotea jokalari, bueno, urteak daramatzaten jokalariekin ere baliatzen alda edo garrantzitsua da. Bueno, azkenen klubak eta estafaren artetik, hor elkarrizketa asko egon dira eta jarraitzen dute lehen urtetikan kontsideratzen deguna proiektu honetan jarraitu behar dutena, ez? Eta bueno, alde hortatik konten gaude, zatik nahi izan dituguna jokalaria jarraitzea, beraiek ere horrela erabaki dute, ez? Eta gero, bueno, klubak aurten nik sentsazioa daukat esfortzu handia egin duela ekarri ditugun jokalariak ekartzeko. Azkenean elkarrizketa asko eduki ditugu gure artean eta perfil batzuk markatzen dituzu fitxaketak egin ahal izateko eta perfil horietara joan geanen sentsazioa daukagu gure lehenengo aukera zirenak hemen daudela. Eta hori guretzako oso garrantzitsua da, ez? Zati askotan lehenengo aukera, bigarrena igual askotan beste bide bat hartzen dute, beste klub batzuta joaten dira, eta joan bartzea hirugarren, laugarren, bosgarren aukera batzutara, ez? Eta sentsazioa daukagu, bueno, klubak esfortzu handia egin duela lehenengo aukera horiek hemen egoteko, eta lortu dugu. Osa, alde hortatik oso konten gaude egin dugun plantillarekin. Zer bilatu duzu plantilla osatzerako orduan edo fitxaketak egiterako orduan? Zerbait berexia hola bilatu zuen? Bueno, pixkat, nik uste lehiakorrak izateko pixkat perfil desberdinak, ez? Bilatu behar dituzula, ez? Kontestu batzutan, postu konkretu batzutan, igual perfil oso lehiakorrak esperientzikin, igual bigarren mailan, perfil baita jokalari euskaldunak, sentsazio daukagu horrek eguneko jotasunean aldagela ere asko indartu egiten duela, eta gero perfil gazteak, ebai, ez? Perfil gazteak proiektzio oso onarekin, ilusio handiarekin, etortzen diala beste kantera batzutatik, eta, bueno, pixkat nik uste, nasketa, perfil horien nasketa hori, sentsazio daukat oso plantilla lehiakorra egiten ari garela. Aipatu duzu, euskaldunak hemen edukitzea garrantzitsua dela, lehen ere aipatu dugu Harrobiaren garrantzia, lehen taldearen zatere importantea dela. Ez dakit, fitxaketa berriak egiterako orduan, agian orain baten bat gehiago ekarriko duzuela, edo neguko merkatuan ere horrelako aldaketak gertatzen direla, Harrobiari edo bertzalde eskualdeari, ondoko euskaldunei ere begiratuko diozuen fitxaketak egiterako orduan, edo hori izaten aldeen razoietako bat, edo, bueno. Bai, guretzako Harrobia oso garrantzitsua da, ez? Eta esan dizuan alen, ez? Momentu honetan aurre denboraldian laguntza handia ematen ari digute, sentsazio daukagu beraien errendimendua ona izaten ari dela. Orduan, jokalari horiek asko zaindu behar ditugu, ez? Beraiek argi eduki behar dute, asteburuan nun lehiatu behar dute, filialan izango dela, baina nik uste dut beraien zako ikustea lehenengo taldean aukerak eukitzeko, aldituztela aukerak euki, bai entrenatzeko, bai deialditan sartzeko, ozeinek daki, denboraldia aurrera junala bajak eta balin badaude deialditan sartu eta parte hartzeko ere, Nik uste dut konexio hori bi taldeen artean oso garrantzitsua dela, ez? Ba inguruko jokalariak ba Real Unionen gelditzeko, ez? Bueno, ya bukatzen hasteko, jakin nahi nuke, bueno, ba azken bi demoraldiak Real Unionek ez ditu sobera onak izan edo bueno, nahiko gogorrak izan dira, ez? Aldaketa unitz eta bueno, ba momentu zailak bizi izan ditu Real Unionek azken bi demoralditan. Ez dakit aurtengo demoraldiari aintzina egiteko ere, zuk nolabaiteko presioa sentitzen duzun horren aurrean edo bueno, ba emaitzak onak lortzeko orduan edo bertsalde, bueno, lasai zauden eta ikusten duzun ere naiz eta bueno, ba momentu zailak egon, beti egonen direla noski, demoraldian zehar, ba babesa jasotzen duzun eta babesa sentitzen duzun. Bai, momentu honetan egia da aurre denboraldian gaudela eta gero lehiaketa hasten denean ba beste gauza bada, baina gu oso lasai gaude, ez? Guk azkenen exigentzia handia ematen diogu, eman nahi diogu egunerokotasunari, entrenamentu bakoitzari eta nik uste dut momentu honetan danak, bai kluba, bai jokalarik, bai estafa, danak ilusio handiarekin gaudela, ez? Eta ilusio hori transmititu nahi diegu jokalariei, beraiei baliabideak eman, gero asteburutan, ba ondo lehiatzeko, ez? Eta horrekin, ba zaletuak ebai ilusionatzeko, ez? Hor, bueno, batzutan juten zera pasioetatik eta ikusten dira argazki oso politak, estadioa, gainezka, beteta, eta gure helburua hori da, ez? Zaletua engantzatzea, identifikatutak sentitzea, taldeak egiten duen jokoarekin. Bai. Orduan, bueno, jungo gara poliki-poliki, pausuz-pausu, helburuak askotan galdetzen dira, ez? Ezin da taldearen helburua, ez? Bueno, gure helburua da, momentu honetan, ba, biharko saioa alik eta hoberen izatea, larun bateko lagun artekoa alik eta maila hoberen ematea, eta poliki-poliki, ba, ilusioa sortzen jutea, ez? Zaletuetan eta zaletuen ilusio hori ba berriz berpiztea, ez? Eta ikustea, ba, no, armailak oso identifikatu da taldearekin eta guztion artean, zati nik uste dut danak elkar egon ezkero oso indartsuak izango gorela urtean. Eta bueno, azkenen galdera ba hori zen, zuk errandakoa, ez? Zeintzuk dira aurtengo demoraldiko helburuak? Ba, gotxe beti azaldu duzu, ez? Bai. Piskal lehiakorrak izatea eta bueno, alik eta hobekien lan egitea izaten ala. Bai, hori da. Neri ez zait gustatzen ilusioa saltzea, ez? Ilusioa sortzea gustatzen zait, ez? Eta lanarekin sortzen dugu. Lehenengo guk ilusio hori transmititu jokalariei, gero jokalariak gustora eta rendimendu emateko. Eta egiten ari geran plantilla eginda sentsazioa daukagu maila txukuna daukagula. Horrek sortuko du, ba gero emaitzen arabera, ba ilusioa zaletuei. Eta esan dizudan alen, ez? Danak elkarrekin sentsazio daukat gauza politak egiteko aukera ditugula urtean. Ederki, Mikel, ba, eskerrik asko gurean izateagatik, zorte hona, opa dizuegu, bai zuri eta talde guztiari ere, eta bueno, adi egonen gara noski demoraldia hasita, ba, nola joaten den aurtengo bueno, ikasturtea. Berriz ere, mila esker gurekin izateagatik eta zorte hona. Mila esker zuei, venga jo. Ba, hori da, oroitu. Urrengo erronka larun bat honetan izanen duela Real Unionek Osasuna Promesas taldearen kontra, Taxoaren arratsaldeko 8:30etan. Eta Bidasoak berriz, ba aurredemoraldeko azken lagun artekoa jokatuko du asteburu honetan etxean ariko da gainera, zaleen aintzinan, bigarren aldiz aurredemoraldi honetan Artalekun jasoko du orduan, ba erran bezala bihar bertan, bada Huesca talde arratsaldeko 7:00etan. Sarrera aurririk izanen da eta honen ondotik, ba bai, Plenitud Bidasoa liga hasiko da heldu den asteburuan lehen jardunaldirako Bidasoak kanpora bidaiatu beharko du Aranda de Duerora zehazki, bertako Villa de Aranda taldearen kontra lehiatzera. Lehen partidu hau igandean jokatuko du irailaren 15ean arratsaldeko 7:00etan eta ondotik ba bai etxera bueltatuko da Barça jasotzeko irailaren 22ean arratsaldeko 7:00etan ere. Horren aintzinetik hala ere, barran bezala aurredenboraldiko azken lagun artekoa jokatuko du bihar arratsaldeko 7:00etan bada Huesca taldearen kontra Artalekun. Ba, azken lagun artekoa Zarautzen kontrakoa izan zen, garaipen eskuratu zuten, baina hor ere ba, zenbait baja izan zituzten, ez dakit asteburu honetarako ba, nola egonen den taldea. Nik uste dut zilarrezko Zarauz taldeak bere oberen amazuela, baina hor ba, gazte entzat izan zela. Bai. Hori da. Aukera. beharra zuelako taldeak eta bueno, jokalari batzuek bere indarra berreskuratu behar zutela, pixkat ukitu bat zirela, eta bueno, kontu horretan Zarautzen jokatutako norgehiagoka beste kontu batean hartu behar dugu. Ja, Hueskaren aurka ez da gauza bera, ja, denboraldia hasiko da 15ean Villarandaren aurka arratsaldeko 9:07 ja beste kontua dago, ja tximeletak sabelean dituzte jokalariek eta entrenatzaileek eta ja ez da gauza bera. Aurre denboraldia korapilatsua izan da eta aski kompleksua, ba Tito Díaz galdu duelako taldeak, lehen lerreko jokalaria Alex Mozasek, Javi Campok, en zuzen ere, konfiantza osoa zuten, osoa, zeba, lehen lorroko lana zuzenagoa da, bai. Aurten, eta beraren zatere, zehazki zuten lana berezia prestatua, defendatzen du ondo, eta, bueno, ba, gurutzatuarekin, mainetik pastu eginda, eta denboraldia galdu egingo du. Bai, hori, ba, hori horrela da. Aldaketarik ez dago, ordezkatu dute jokalaria Teodoros Boskos greziarra bai. Fitxatu dute, 1,83 metroko jokalaria, 23 urte ditu, eta nik ikusi dut bideo batean, eta ezagun batekin, Jose Antonio Gazkinek bidali zidan bideoa, ba, hor, aipatu behar da, Frantziaren aurka, Greziarekin, 20 urterekin, ez 19 urte, bai. 10 gol sartu zituela. Bueno, zer esan nahi du horrek, zuzenerako uste dut Mozasek ba, asmatu duela, bai. Eta kasunetan Julen Aginagalderen fitxaketa izan da. Vale. Asmatu dutela fitxaketarekin, ba, defendatzen du ere, atzean ere, bigarren jokalari bezala, eta gero jaurtiketarako ba, zuzena da. Batzutan gehiegi, bai. Lehenagotik hartzen du erabakia, baina hori ere pentsatzen dut, teknika hauekin ba zuzentzen aldela, hobetzen aldela lan hori. Eta bueno, gazte baten indarra eta bihotza eta espiritua du eta alde horretatik hori bideratu beharko da eta zuzendu, baino jokalari on bat da. Gero bestalde batetik, ba beste kolpatu bat. Gorka Nieto, kapitain handia. Bai. Bueno, Gorka Nieto oraindik denbora ba, tipi bat edo luze bat ez dakit nola aipatu, zeba, azkenean berarentzat aski laburra izango da eta uste dut medikuentzat ere bai, mailetik ez da bastuko du ebakuntzarik, baino kompleksua da. Bai, kompleksua bai. Da. Labruma, sorbalda, inguru hori. Bai. Hor ere ligamento batzuek ez du austurarik, baino zaindu beharko du. Bai, bai. Nik ez dakit eragina izango duen etorkizunarako, ba, bere joko zuzena mantentzeko. Ez dakit hori. Hori ez dakit, baina bueno, sei aste gutxi gora bera. Berta. Bai. Eta gero bestalde batetik Asier Eibar urra buskatu egin zuen. Baino preste egongo da jokatzeko bai. Datorren 15ean eta 22an ere bai Barsaren aurka. Orduan hori da kontutan hartu behar dena. Tao de ez dago prest. Bai. Eta tau gehien para eta pentsatzen dut hor Kaberorekin eta Gasolinzarekin batera jokatuko dutela. Eta bestalde batetik taldea prest dago, oso ondo entrenatu dute, bai. Alex Mozasek erritmo oso altua jarri du Torreskusarekin batera, Javi Camporekin batera, eta Jorge Martinezekin batera, eta dedera prest dago, lagunartekoan zazpiretan ikusiko dugu ba, Hueskaren aurka zehartatzen den, nolasko entrenatzaile on bada, eta prestaketak egiteko, eta norgehiagokak jokatzeko lagunartekoak izan ere, ba, beti talde preziatu bat dela. Eta alde horretatik, bueno, azken horriagoka, datorren astean, ba izango dugu, ja, Bidasoa, lanean, Orida. Lehen jardunaldia jokatuko da, Orida. Arandan. Eta asambladaren bai. Data ere finkatu da dago. Bai, urriaren, lehenean da. Hori da. Palmera Monteron esango. Bai. Ba, bueno, hori dena kontutan hartuta, ba, espero dugu Bidasoa bere lekua berehala talen bailen denboraldi honetan hartzea, berehala Europa etorreko zaigu, eta bai. Bueno, berriz ere goi mailako eskubaloia bizik izango dugu hartalekun. Hori da. Eta futbolera bueltatuko gara berriz ere, Mariño Real Unionek liga hasiko baitu asteburu honetan ere maila zigo ziren pasaden demoraldian eta beraz Euskal Ligan jokatuko duten lehen jardunaldia izanen da asteburu ondakoa. Etxean hasiko dute demoraldia Ugaldebentas Zelaian eta Añorga jasoko du bertan lehen jardunaldia jokatzeko. Neurketan bihar ospatuko da arratsaldeko 7:30etan. Eta Euskal Futbol Talde Nagusi dagokionez, ba, aipatuko dugu Lemaiako emakumeek ere liga hasiko dutela asteburu honetan, Errealak Sevilla bisitatuko du larun batean, hau da bihar bertan, arratsaldeko 8:30etan, eta Eibarrek berriz Betis jasoko du etxean, bihar ere, baina lehenago, arratsaldeko 6:00etan zehazki. Bigarren mailan berriz, Osasunak ere, asteburu honetan hasiko du liga, Fundación Albacete jasoko dute hauek ere Taxoaren, bihar goizeko 11:30etan, eta Alavesek Atletico Madrid bisitatuko du, bihar ere eta ordu berean. Lehen mailako gizonezkoek aldiz, ba, atsedenaldia izan nahi dute, asteburuan, eta bigarren mailan, ba, Eibarrek helduden astelenean jokatuko du Albaceteren kontra, euren etxean, arratseko 9:00etan. Eta honekin guztiarekin, ba, gaurko saioaren bukerara ailegatu gara, agurtzeko une iritsi zaigu beraz, eskerrik asko, berriz ere gurean izateagatik, Jean-Pierre? Bai, agur. Agur, eta nola ez, ba, zuri ere eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irratiko uinen gibelean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, oroitu gaur aipatutako itzorduak, Kontxako Banderaren bigarren jardunaldi izanen dugula igandean, horren aintzinetik, ba, bihar Real Union eta Xoaren izanen dela, Osasuna Promesas taldearen kontra lehiatzen, arratsaldeko 8:30etan, eta bihar ere, arratsaldeko 7:00etan, Artalekun, ba, azken, aurre demoraldiko azken lagun artekoa izanen duela Bidasoak Hueskaren kontra, eta sarrera, ba, urririk izanen dela. Mariño Real Union ere, ba, bihar izanen da, Ugaldebentas Zelaian, Euskal Ligako lehen jardunaldea jokatzen, Añorgaren kontra, eta beraz, ba, horiek guztiak disfrutatzeko aukera izanen duzuela, batzudan, ba, aukerak eta egin beharko duzuen, baino seguru, ba, ongi aukeratuko duzuela, eta hala ere, ba, dentaz gozatzeko eta denen berri izateko aukera izanen duzuela. Bertzela, ba, astelenean izanen dugu guk itzordua hemen berriz ere, arratsaldeko 3:00etan, eta hor bai, ba, asteburuak emandakoa aipatuko dugu, protagonistekin izanen gara, eta itzordu guzti horietako emaitzak eta, bueno, ba, bertan gertatutako guztia aipatuko dugu. Bitartean, ba, erramezala, ongi izan, ongi pasatu asteburua, eta astelen arte. Tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci e tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali, e gira tutto intorno alla Balcani che mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti.